السلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اما بعد میرے بھائیو اور دوستو، انسان مشاہدے سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ ناقص ہے، دیکھنے سے جو سیکھتا ہے، سننے سے جو سیکھتا ہے، پڑھنے سے جو سیکھتا ہے وہ ناقص بھی ہے اور اس میں خطا کا امکان ہی نہیں بلکہ خطا ہی خطا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جو آسمان سے علم اتارتا ہے اس کی پہلی سطر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جو کچھ تمہارے سامنے آنے والا ہے یہ شک سے بالا تر چیز ہے۔ ایک شک ہوتا ہے، ایک مریا ہوتا ہے، ایک ریب ہوتا ہے۔ شک کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں ایک چیز واضح نہیں ہے، اور مریا ہوتا ہے دو چیزوں میں ایک کوئی چیز واضح نہیں لیکن ایک کی طرف رجحان غالب ہے، اور ریب ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں تھوڑا سا تردد ہوا پھر فوراً ایک کا حق ہونا واضح ہو گیا۔ تو شک کے لیے سب سے ہلکا لفظ، تو شک کے تین درجے ہیں، تو اس میں جو لفظ ریب ہے یہ سب سے ہلکے معنی میں استعمال ہوتا ہے شک کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں لا مریۃ فیہ نہیں فرمایا اور لا شک بھی نہیں فرمایا بلکہ لا ریب فیہ، تو اس میں شک کا ادنا معنی بھی نہیں ہے، ادنا معنی بھی اس میں کوئی نہیں ہے۔ تو جو علم ہمیں قرآن کے ذریعے سے ملا ہے یہ شبے سے بالا تر ہے۔ دوسرا فرمایا انہ لقول فصل، یہ فیصلہ کن ہے۔ تیسرا فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی شک نہ بڑھائی جا سکتی ہے گھٹائی جا سکتی۔ تیسرا فرمایا لا مبدل لکلمات، کوئی اور اسے بدلنا چاہے تو وہ بھی نہیں بدل سکتا، نہ یہ خود بدلتا ہے نہ اسے کوئی بدل سکتا ہے۔ وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا، یہ کامل ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ لا تبدیل لکلمات، اب یہ نہیں بدل سکتا۔ الیوم اتممت لکم دینکم، اس کو مکمل کیا ہے۔ اتممت علیکم نعمتی، اس کا اتمام کیا ہے۔ تو قرآن پاک ہمیں ایک ذہن دیتا ہے، دنوں میں قرآن پاک ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق وہ پیسے سے نہیں، حکومتوں سے نہیں، بلکہ زندگی کے بننے اور بگڑنے کا تعلق انسان کے اندر کے اعمال سے ہے، انسان کی ذات سے ہے۔ قرآن پاک یہ نظریہ دیتا ہے کہ اس باہر بر میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، یہاں وہ نہیں ہوتا جو دنیا والے چاہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمارا ذہن بناتا ہے، اس لیے ایک چیز بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے، بار بار آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 28 پاروں میں آیا ہے، خبر دینے کے لیے ایک پارے میں کافی تھا، لیکن بار بار بار بار یہ سنا کر اللہ تعالیٰ ایک ذہن بنانا چاہتا ہے، اپنی مشیت، اپنی حکمت، اپنی حکومت، اپنی قدرت، اس کو اللہ تعالیٰ بار بار لاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذہن بناتے ہیں، چونکہ کسی چیز کو سمجھانے کے لیے ایک دفعہ بتانا نہیں ہوتا بلکہ اسے بار بار بتانا ہوتا ہے۔ تو قرآن پاک ایک سمجھ سمجھانے کے لیے آیا ہے زندگی کا نظام، اور ایک ذہن بنانے کے لیے آیا ہے۔ اگر وہ ذہن راسخ ہو جائے تو پھر انسان ہر حال میں صحیح چلتا ہے، اگر وہ ذہن ٹوٹ جائے تو پھر یہ ہر حال میں غلط چلتا ہے، اس سے باہر کی طاقت ٹھیک نہیں چلا سکتی۔ قرآن پاک یہ ذہن دیتا ہے کہ کائنات میں، عرش و فرش میں حکومت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قل اللہم مالک الملک، الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ آیات اور اس جیسی اور بے شمار آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اس کائنات میں بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ پھر دوسری آیات الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، شهد الله انه لا اله الا هو الهكم اله واحد لا اله الا هو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو هو الله الذي لا اله الا هو فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو. آپ دیکھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ اس میں بار بار آ رہا ہے. یہ آیات اور اس جیسی اور آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اس کائنات کی بادشاہی میں اللہ کا شریک کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کا ولی عہد کوئی نہیں, لم یتخذ صاحبہ بیوی نہیں یعنی اس کا خاندان نہیں کہ جن کی رعایت کر اقربا پروری کا بادشاہوں پر الزام آیا تھا نا, افسروں پر وزیروں پر اقربا پروری, تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری بیوی کوئی نہیں, ولا ولد میرا بیٹا ہی کوئی نہیں, لم یلد ولم یولد نہ میرا کوئی اوپر سلسلہ ہے نہ میرا کوئی نیچے سلسلہ ہے, نہ میں کوئی باپ نہ دادا نہ پردادا نہ بیٹا نہ پوتا نہ پرپوتا, نہ دائیں بائیں کوئی سلسلے ہیں کہ بیوی ہو سالیاں ہوں سالے ہوں بھتیجے ہوں, نہیں واحد ایک ہوں. اور احد احد ایسا ایک جس کا دوسرا بن ہی نہ سکتا ہو, ایسا واحد اور احد, واحد کا جوڑا بن سکتا ہے ایک, اور احد ایسا ایک جس کا جوڑا بن ہی نہیں سکتا بن ہی نہیں سکتا. احد احد وہ جو دلال کہتے تھے جب مار پڑتی, احد احد واحد نہیں کہتے تھے, کہتے احد احد وہ پھر مارتے پھر کہتے احد احد اور پتھر مارتے احد احد. کیا مطلب تھا؟ وہ ایسا ایک ہے جس کا کوئی جوڑا بن سکتا ہی نہیں, نہ شریک نہ وزیر نہ مشیر نہ کوئی سیکٹری نہ اس کا کوئی پہرے دار نہ اس کا کوئی نگہبان, نہ وہ کھانے کے لیے نہ وہ پینے کا نہ سونے کا نہ تھکنے کا نہ پہلو بدلنے کا نہ کروڑ بدلنے کا, نہ وہ غافل نہ وہ جاہل نہ وہ عاجز نہ وہ بھولے نہ وہ بھٹکے نہ وہ کھائے نہ وہ سوئے نہ وہ پیے نہ وہ بیوی کا محتاج نہ وہ بچوں کا محتاج. کل یوم ہو فی شأن وہ اپنی شان میں نرالا ہے, لیس کمثلہ شیء کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. یہ آیات یہ ذہن بناتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ بادشاہ ہے جس کا کوئی شریک کوئی نہیں, جس کا کوئی وزیر کوئی نہیں, کسی سے مشورہ نہیں لیتا. لا مشیر المدبر, اور مدبر کیا ہے؟ مطلب گھر کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے, دفتر کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے, کھیت کا نظام چلانا بھی تدبیر ہے, اور عرش سے لے کر تحت سرا تک کا نظام چلانا یہ بھی تدبیر ہے, اور اس کا اصل مدبر اللہ ہے, اور اللہ ایسا مدبر ہے کہ عرش سے لے کر زمین کی تہ تک نظام چلاتا ہے, اور ایک سیکنڈ میں کھرب آ کھرب مختلف قسم کی مخلوق بن بھی رہی مر بھی رہی آ بھی رہی جا بھی رہی, وجود بھی ہے عدم بھی ہے, زندگی بھی ہے موت بھی ہے, اور اللہ ایک پل کے لیے نہ کسی سے غافل ہے اور نہ کہیں چوکتا ہے اور نہ کہیں بھولتا ہے اور نہ کہیں بھٹکتا ہے اور نہ کہیں کمی کرتا ہے نہ کہیں زیادتی کرتا ہے. کروڑوں مچھر جو ایک پل میں بنائے تو کسی میں ایک بال کے برابر بھی کمی نہیں آئی, سانچا نہیں بدلا, اس کا رنگ نہیں بدلا, اس کا ڈھنگ نہیں بدلا. تو مدبر ہے پر مشیر کوئی نہیں, مددگار کوئی نہیں, ساتھی کوئی نہیں. تو بادشاہی اللہ کی, تقدیر اللہ کی, اور بادشاہی نرالی ہے, اکیلا بادشاہ ہے, اکیلا بادشاہ ہے, یعنی کسی سے دبتا نہیں, کسی سے ڈرتا نہیں, کسی سے جھکتا نہیں. اگلا ذہن قرآن یہ بناتا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہی کی چلتی ہے اور یہاں کسی کی نہیں چلتی. تو چل کا منتشا جس کو چاہے بادشاہی دے, و تنزع الملک ممن تشاء جس سے چاہے واپس لے لے, و تعز من تشاء جس کو چاہے عزت دے, و تذل من تشاء جس کو چاہے ذلیل کرے, ترزق من تشاء جس کو چاہے رزق دے, یبسط الرزق لمن یشاء جس کا چاہے کھول دے, و یقدر جس کا چاہے تنگ کر دے, یعذب من یشاء جس کو چاہے عذاب دے, یغفر لمن یشاء جس کو چاہے معاف کرے, یختص برحمته من یشاء جسے چاہے مخصوص کرے اپنی رحمت کے ساتھ, یعید بنصره من یشا جس کی چاہے مدد کرے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, یہاں وہی ہوگا جو تمہارا رب چاہے گا. تو یہ اور اس جیسی ساری آیات یہ بتاتی ہیں کہ یہاں اللہ کی چاہت کو وجود ہے, سائنسدانوں کی چاہت کو نہیں, بادشاہوں کی, ڈاکٹر, انجینئر, عورتیں, مرد, نہیں نہیں, یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. یہ تو قرآن ہے اور ایک حدیث پاک, عبدی انت تری وانا اری ولا یکون الا ما اری, فیصلہ اے میرے بندو ایک تمہارا ارادہ ہے ایک ہمارا ارادہ ہے. ایک یہ کیا محلہ ہے, مدینہ ٹاؤن ہے, ایک مدینہ ٹاؤن والوں کا ارادہ ہے, ایک اللہ کا ارادہ ہے. یہاں وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے, یہاں وہ نہیں ہوگا جو مدینہ ٹاؤن والے چاہتے ہیں. لا یکون الا ما اریت, تب ہم کیسے اپنی ضرورتیں پوری کریں, خواہشات کیسے پوری کریں, اپنی چین و سکون کہاں سے حاصل کریں؟ تو اللہ تعالیٰ اگلا ذہن بناتا ہے قرآن سے بھی اور حدیث پاک سے بھی, فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيد, اے میرے بندے جو کہوں چپ کر کے کرتا جا, جس چیز سے روکوں رک جا, شور نہ مچا, جو چیز واپس لے لوں جگہ فضا نہ کر, جو دے دوں تکبر نہ کر, دے دوں تو شکر کر, لے لوں تو صبر کر, لینے پہ جگہ فضا نہ کر, تیرا وجود ہی تیرا نہیں تو شور کیوں مچاتا ہے؟ چار پیسے میں نے واپس لے لیے تو شور مچانا شروع کر دیا, تیرا تو وجود تیرا اپنا نہیں, کل کو یہ بھی میں واپس لینے والا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ کہ جو دے دوں لے لو, جو شکر کرو, جو لے لوں دے دو واپس, صبر کرو, اور جو کہوں وہ کر دو, جس سے روکوں اسے چھوڑ دو, چلاؤں تو چلو, بٹھاؤں تو بیٹھو, کسی حال میں بھی یہ مت کہو کہ اللہ کی بات تو سچ ہے پر کیا کریں گزارا نہیں ہوتا. یہ کفر کے بول اپنی زبانوں سے بند کر دو, یہ کفر کے نظریات سے توبہ کر لو. تو کیا کروں گا؟ ان سلم تلی فیما اری کفی تو کفیما تری, تو میری مان لے پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے, تیرے سارے چاہے پورے کر دوں, ہر چاہ تیرا پورا کر دوں گا. وَإِلَمْ تُسَلِّمْ لِي فِي مَا أُرِيدُ, اور اگر تم نے وہ نہ کیا جو میں چاہتا ہوں تو کیا کروں گا؟ أَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ, میں تجھے تھکا دوں گا. وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ, اور پھر بھی ہوگا وہ جو میں چاہتا ہوں, تیرا چاہا پھر بھی پورا نہیں ہوگا. تو قرآن میرے بھائی ایک ذہن دیتا ہے کہ بادشاہی اللہ کی, حکومت اللہ کی, مشیت بھی اللہ کی, وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. ہم اپنی چاہتیں پوری کرنے میں بڑے کمزور ہیں, ضرورت کا ٹوٹنا تو بڑی بات ہے, اگر خواہش بھی پوری نہ ہو تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں. روٹی تو ضرورت ہے, چائے تو ضرورت نہیں خواہش ہے, چائے نہ ملے تو پریشان بیٹھو, سر میں درد ہو رہا ہے, حالانکہ چائے وہ زندگی کی ضرورت نہیں خواہش ہے. سگریٹ نہ ملے تو پریشان بیٹھو, نسواری کو نسوار نہ ملے تو پریشان بیٹھا ہے. اتنے ہم کمزور ہیں اپنی خواہشات میں, ضروریات میں. تو ایک طریقہ اللہ بتا رہا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ جو میں کہوں وہ کرتے جاؤ, جس سے روک اس سے روک دو, اس سے رک جاؤ تو کیا کروں گا؟ کفی تو کفی ما تریب, جو تم چاہو گے وہ سب ہو جائے گا. یہ ہم نظریاتی طور پر تو اس کو مانتے ہیں, لیکن ابھی یہ نظریہ یہاں سے یہاں نہیں آیا. جیسے ہمیں آگ کو دیکھا ہوا ہے کہ اس میں گرنے والا جل جاتا ہے, تو ہم اس کو نظریاتی طور پر بھی جانتے ہیں اور دل کے یقین سے بھی جانتے ہیں کہ آگ کے قریب جانا ہلاکت ہے, لہذا نہ بچا جاتا ہے نہ بڑھا جاتا ہے. اور جھوٹ بولتے ہوئے, جھوٹ کوئی کبیرہ گناہ, جھوٹ کی مثال چوں, کوئی کبیرہ گناہ انسان کرے اور توبہ نہ کرے تو جہنم کی طرف وہ بڑھ جاتا ہے. تو اس کو ہم نظریاتی طور پر جانتے ہیں کہ اگر نماز چھوڑ دی تو جہنم ہے, اگر جھوٹ بولا تو جہنم ہے، اگر سود کھایا تو جہنم ہے، اگر رشوت لی تو جہنم ہے، کسی کا حق مارا تو جہنم ہے. لیکن یہ نظریہ دماغ سے سفر کر کے ابھی دل میں نہیں اترا، اس لیے یہ نظریہ ہمارے عمل پہ اثر انداز کوئی نہیں. اور وہ نظریہ ہمارے عمل پہ اثر انداز ہے کہ آپ کے قریب نہیں جانے دیتا، سانپ کے قریب نہیں جانے دیتا، بچھو کے قریب نہیں جانے دیتا، ٹھاٹھے مارتے پانی میں نہیں جانے دیتا. کس لیے؟ کہ دل تک اترا ہوا ہے. اور جو میں نظریہ پیش کر رہا ہوں، میں نہیں مطلب جو قرآن پیش کر رہا ہے، میں تو خالی ترجمہ کر رہا ہوں، وہ دماغ میں موجود ہے، دل میں کوئی نہیں. اور جب تک دل میں نہ اترے زندگی نہیں بدلتی. تبلیغ میں نکلنے کو جو کہہ رہی ہیں، یہ جو نظریاتی طور کا اسلام ہے یہ کیفیاتی اسلام بن جائے اور دل کی گہرائیوں میں جا کر بیٹھ جائے اور ہمیں حلال پہ لے آئے، حرام سے روک دے. اس کے لیے نکلنے کی محنت ہے اور اس کے لیے گھر چھوڑوانے کی محنت ہے کہ جب تک آدمی گھر نہ چھوڑے نظریات نہیں بدلتے، یعنی محنت نہ کرے نظریات نہیں بدلتے. 300 سال محنت کر کے ہمیں دنیا سے متاثر کیا گیا ہے اور ہمارے اندر دنیا کی عظمت بٹھائی گئی ہے، اب اس کو اندر سے نکالنے کے لیے بھی اتنی ہی محنت کی ضرورت ہے. تو میرے بھائیو، قرآن پاک یہ بتاتا ہے کہ کائنات اللہ کی، حکومت اللہ کی، مشیت اللہ کی، فیصلے اللہ کے، لہذا اللہ کی مان لو، اس کی مانے بغیر کوئی چارہ نہیں اپنی محنتوں سے. اچھا، ماننے میں نہ ماننے میں، مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے میرے اور اللہ کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ ہمارے علم، ہماری کھیتیاں، ہماری زراعت، ہماری خواہش، ہماری ذات، ہماری ہستی. تو اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اس کی نفی فرماتا ہے، ہماری حقارت خود ہمارے اندر بٹھاتا ہے. جس چیز کو اب حقیر سمجھیں گے اس سے تو اثر نہیں لیں گے نا، اور مچھر سے اثر لیں گے، مچھر کی رعایت کریں گے، مچھر کو تو ہم مارتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری حقارت ہمارے ذہن میں بٹھاتا ہے. الم یکن نطفة من منی یمنا، جانتے ہو تم کو کس پانی سے بنے ہو؟ الم نخلقکم من ماء مہین، ہم نے تمہیں ناپاک پانی سے نہیں بنایا. من ماء دافق، من نطفة امشاج، من منی یمنا، من حمأ مسنون. ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہاری ذات بڑی حقیر ہے، لہذا اللہ کے مقابلے میں اپنی ذات کو سامنے مت رکھو. پھر آدمی کو اپنے علم پہ دھوکہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا انہ کان ظلوما جہولا، تم ظالم ہو، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، لہذا اللہ کے مقابلے میں اپنے علم کو سامنے مت رکھو. اللہ ہماری ذات پر بھی، ذات کا تاثر بھی مٹاتا ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بھی نفی کرتا ہے. تیسری چیز ہے دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دار الغرور ہے، یہ مچھر کا پر ہے، لا تساوی جناح بعوض ہے، یہ مکڑی کا جالہ ہے، کبیت العنکبوت ہے. لہذا اس دنیا کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض مت کرو، اپنے اللہ کے بن جاؤ. اور اللہ کا بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کام بڑا آسان رکھا ہے کہ جو کچھ ہو گیا اس سے توبہ کرے اور آئندہ وہ کرے جو اللہ چاہتا ہے. توبہ اللہ کو ایسی پسند ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر دے، سارا آسمان گناہوں سے بھر دے، پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ وہی سارے ہی معاف کر دیتا ہے اور دوبارہ پوچھتا بھی نہیں کہ توبہ کچی ہے یا پکی ہے. ماں تو پوچھتی ہے آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے نا، آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے. باپ بھی پوچھتا ہے آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے نا. استاد بھی پوچھتا ہے، لیکن اللہ پوچھتا ہی نہیں کہ آئندہ تو غلطی نہیں کرو گے، اسی لفظ پہ کہتا ہے جاؤ معاف کر دیا. ابن آدم ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی، اے میرے بندے جب تک مجھ سے حیا کرے گا، میرا خیال رکھے گا، مجھ پہ امیدیں رکھے گا تو فکر نہ کر، میں تیرے گناہ دھوتا رہوں گا. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالی، اے میرے بندے تو اتنے گناہ کر کہ زمین بھر دے مدینہ ٹاؤن میں ساتوں بر اعظم کو گندا کر دے, اور گندا ہی نہ کر بلکہ ان کو بھر دے ڈھک دے, ہمالیہ پہاڑ سے بھی اوپر چلے جائیں اور پھر آسمان کی وسعتوں کو بھر دیں اور پہلے آسمان کی چھت کے ساتھ جا کر تیرے گناہ ٹکرا جائیں. اتنے گناہ کرنے کے لیے نہ یہ دنیا کافی ہے نہ یہ زندگی کافی ہے. اتنے گناہ کرنے کے لیے کروڑوں سال کی زندگی چاہیے اور کروڑوں گناہ اسباب چاہیے. پھر بھی میں یہ کہتا ہوں اگر ساری آدم علیہ السلام کی اولاد خدا نخواستہ کافر ہو جائے اور سارے شیطان بن جائیں, آنے والے مرے ہوئے موجودہ, اور یہ سب مل کر گناہ کریں کروڑوں سال گناہ کریں, تو بھی اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان تک چلے جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں تم میں کوئی ایک شخص اتنے گناہ کرے کہ آسمان تک پہنچا دے, پھر ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے, تو میں وہیں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اچھا یہاں توبہ کر کے اٹھا, وہاں جا کے توڑ دی, پھر گھر جا کے پھر توبہ کر لی, تو اللہ تعالیٰ پھر اس توبہ کو اتنا ہی قبول کرتا جتنا پہلی کو کیا تھا. اگر دن میں 100 دفعہ توبہ ٹوٹی اور 100 دفعہ سچے دل سے توبہ کی تو 100 کے 100 دفعہ اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرتا ہے جیسے پہلی توبہ کو قبول کیا, اور ایسے قبول کرتا ہے ان استقالنی اقوت اللہ. جب تو دوبارہ آتا ہے نا جوڑ بٹھانے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسا جوڑ بٹھاتا ہوں کہ وہاں ویلڈنگ کا نشان بھی نظر نہیں آتا, پھر ایسی توبہ قبول کرتا ہوں کہ وہاں نشان بھی نہیں نظر آتا کہ یہاں کوئی گناہ تھا, ایسا دفتر صاف کر دیتا ہوں. تو بھائیو ایک تو اللہ کو سب کچھ جان کر اس کے سامنے جھکنا, پھر جو کچھ ہوا ہے اس پہ توبہ کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تبلیغ میں پہلی نعمت یہ ہے لا الہ الا اللہ, کہ اپنے اللہ کے بن جاؤ اور ساری چیزوں سے نگاہ ہٹا کر ایک اللہ پہ اپنی نگاہ کو جما دو, اور آج تک جو ہوا اس پہ توبہ کر لیں, سب معاف. معاف کرتے ہوئے دیر نہیں لگا تھا, ہمیں دیر لگتی ہے اس کے دروازے پر جاتے ہوئے, وہ معاف کرتے ہوئے دیر نہیں لگا تھا. دوسری محنت ہے محمد الرسول اللہ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, اللہ کا امر ہو اور اللہ کے محبوب کا طریقہ ہو. قرآن اللہ کی عظمت اور حیبت کو بٹھاتا ہے اور اس کے بعد اللہ اپنے رسول کی عظمت اور حیبت کو ہمارے دلوں میں بٹھاتا ہے تاکہ ہمیں اس کے طریقے پہ چلنا آسان ہو, اس کی سنت اور طریقے کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو. جس کی عظمت ہوتی ہے اس کے آدمی سامنے جھک جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو قرآن پاک میں جو ہمارے دلوں میں اتارا ہے, کسی نبی کی ایسی عظمت بیان نہیں ہوئی, کسی نبی کا ایسا مقام نہیں بیان ہوا, کسی نبی کو اس طرح اللہ تعالیٰ نے مقام نہیں دیا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا, تاکہ دنیا کے انسان آپ کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کریں, ذلت محسوس نہ کریں, آپ کے طریقے پر چلنے میں عزت نظر آئے, ذلت نظر نہ آئے. یہ دوسرا نظریہ قرآن دیتا ہے, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں یہ سارے عالمین کا رسول ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, یہ میرا نبی تمام دنیا کے انسانوں کا رسول ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ میرا نبی سارے عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت. ایک دفعہ آپ نے جبریل سے پوچھا اللہ تعالیٰ جو میرے بارے میں کہتا ہے میں سارے عالم کے لیے رحمت ہوں, عالم نہیں عالمین کے لیے, تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے؟ جبریل کو آپ نے فرمایا تجھے میری رحمت سے کیا حصہ ملا ہے, وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے بارے میں دوزخ کا ڈر رہتا تھا کہ کہیں دوزخ میں نہ ڈال دیا جاؤں، لیکن آپ کی بارگاہ میں وہی لاتے لاتے اللہ تعالیٰ نے میری ایک جگہ تعریف کی ہے، اس کے بعد سے مجھے بھی امن ہو گیا کہ مجھے اللہ دوزخ میں نہیں ڈالے گا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے بارے میں کہا انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، یہ اللہ تعالیٰ نے میری صفات بیان کی ہیں، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے جو میری تعریف کی ہے تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ کی رحمت صرف ہمارے لیے نہیں تھی بلکہ بحر و بر کے لیے اور کائنات کے تمام انسانوں کے لیے تھی، سارے عالم کے نبی بن کر آئے، سارے انسانوں کے نبی بن کر آئے اور کامل اور اکمل بن کر آئے کہ اللہ جل جلالہ نے آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو ان کی چھریاں ان کے سینوں پہ چل جاتے۔ اور فرمایا بارہا ایسا ہوا کہ گھر میں سوئی سے کپڑا سی رہی ہیں اور گھر میں چراغ تو ہوتا نہیں تھا، اندھیرا ہوتا تھا، سوئی جو گری اب ٹٹول نہیں، مل نہیں رہی، اتنے ہی اللہ کے رسول تشریف لائے تو آپ کے چہرے سے نور سے سوئی جگمگانے لگتی تھی اور آپ کی شعاؤں سے وہ سوئی کو اٹھا لیا کرتی تھی۔ صرف پیدائش میں جو اللہ تعالیٰ کا نظام، اب آپ پیدا ہوئے تو کسرا کے محل میں 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، وہ بجھ گئی، اس کے 14 برج ٹوٹ گئے، دنیا کے بادشاہوں کے تخت اونھے ہو گئے، دنیا کے سارے بت زمین پہ جا گرے، ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو جا کے مبارک دی کہ آج رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لے آئے، اور آپ ختنے سمیت پیدا ہوئے، آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا، ناف بچے کا کاٹا جاتا، آپ کا ناف کٹا کٹایا آیا اور آپ دھلے دھلائے وجود میں آئے، باہر آئے، اور آتے ہی آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی تو حضرت آمنہ پر سارا عالم روشن ہو گیا، آپ نے مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا کو اپنے گھوڑے میں بیٹھ کے دیکھا، اور جب گود میں لیا تو آسمان سے ایک بادل اترا، اس بادل نے آپ کو اندر چھپا دیا، اور بادل کے اندر سے آواز آئی توفو بہی مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب میں پھراؤ، لے عارفو بس میں ہی تاکہ جہان اس کا نام جانے، وناتے ہی اس کی صفات جانے، و صورتی ہی اس کی ذات کو جانے کہ یہ کون آیا ہے، و آتے ہو خلق آدم، خلق آدم اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، و معرفت الشیف اور شیف علیہ السلام کی معرفت دو، و شجاعت نوح اور نوح علیہ السلام کی بہادری دو، و خلت ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، واستسلام اسماعیل اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، وفصاحت صالح صالح علیہ السلام کی خطابت دو، وحکمت لوط لوط علیہ السلام کی حکمت دو، ورضا اسحاق اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، وبشرا یعقوب یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، وجمال یوسف یوسف علیہ السلام جیسی خوبصورتی دو، وحب دانی شدت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی شدت دو، وجہاد یوشع یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، وحب دانیال دانیال علیہ السلام کی محبت دو، ووقار الیاس الیاس علیہ السلام کا وقار دو، وقلب ایوب ایوب علیہ السلام کا دل دو، ولحن داوود داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان دو، وطاعت یونس یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، وزہد عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، عصمت یحییٰ یحییٰ علیہ السلام کا ان کو کی پاک دامنی دو، واغنسوہ فی اخلاق النبیین اور تمام انبیاء کے اخلاق سے اس بچے کو مزین کرو۔ یہ پیدا ہوتے ہی یہ تماشا ہوا، پیدا ہوتے ہی یہ استقبال ہوا کہ 1,24,000 نبیوں کی صفات آپ کے اندر منتقل کی گئی، پھر حبیب اللہ کی صفت اس سے اعلی، ختم نبوت حبیب اللہ، حبیب اللہ مطلب حبیب کا مقام کوئی نہیں پہچان سکتا، حبیب تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، حبیب کا کوئی معنی کسی زبان میں ادا کیا جا نہیں سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہیں. خلیل اللہ جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو کہہ رہے ہیں وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کا حبیب جب پیش ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خود پہل کر کے فرما رہے ہیں اِنَّا آتَيْنَا كَالْكَوْثَر، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو جنت کا وارث بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے خود مانگ رہے ہیں وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرے مولا میرے بعد جو لوگ آئیں ان میں میرا نام زندہ رہے. زندہ رہا، ہر درود نماز کا کما صلی تعالی ابراہیم ہے، کما بارک تعالی ابراہیم ہے، یہ اس دعا کا نتیجہ ہے. مانگنے کے ملا، لیکن حبیب اللہ کو اللہ تعالی نے بغیر مانگے فرمایا ورفعنا لك ذکرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا. خلیل اللہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں یوں فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ، اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو یوں فرما رہے ہیں اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے حبیب میں تیرے سارے گھر کو بت پرستی سے پاک کرنے والا ہوں اور پاک کر دیا. یہاں بن مانگے مل رہا ہے، وہاں مانگنے پہ مل رہا ہے. وہاں مانگنے پہ مل رہا ہے، یہاں بن مانگے مل رہا ہے. وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلیل اللہ کہہ رہے ہیں والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے میرے مولا میری خطائیں معاف کر دے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بن مانگے فرما رہا ہے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے سب معاف ہیں. کلیم اللہ، کلیم اللہ، خلیل اللہ، حبیب اللہ، کلیم اللہ کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اے مولا میرا سینہ کھول دے. اور اللہ نے کھول دیا. اور اللہ حبیب اللہ کو بن مانگے فرما رہے ہیں الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا. کلیم اللہ کہہ رہے ہیں ویسر لی امری، میرا کام آسان کر، مانگ رہے ہیں. اور حبیب اللہ کو بن مانگے کہا جا رہا ہے ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، اے میرے حبیب میں نے تیرے بوجھ ہٹا دیے، تیرا کام آسان کر دیا. اور داوود نبی اللہ اور خلیفۃ اللہ، ان کو اللہ تعالی حکومت دے کر ارشاد فرما رہے ہیں لا تتبع الہوا، اے داوود خواہش کی غلامی نہ کرنا. لا تتبع الہوا، خواہش کی غلامی نہ کرنا. ان کو تو حکم دیا اور حبیب اللہ کی صفائی پیش کی. کیا کہا؟ والنجم اذا ہوا، اور صفائی جو پیش کی ہے نا پوری جیسے عدالتوں میں ہوتی ہے، قسم کھائی، جیسے ہمارے یہاں قسم کھا کر صفائی بھی پیش کی جاتی. اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ذہنوں پہ ہتھوڑا مار رہا ہے، دیکھو میرے حبیب کا مقام کیا ہے، پھر بھی تم اس کی سنت کے خلاف کرتے ہو. یہ کتنا جملہ ہمارے ماحول میں ہے کہ جی سنت کی کوئی بات نہیں، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. یہ پتہ نہیں مفتی کہاں سے پیدا ہو جاتے ہیں. ہمیں تو 30 سال ہو گئے پڑھتے پڑھتے ابھی مفتی نہیں بنے، یہ مفت کے مفتی ہیں. نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا اور فتویٰ دینے کے لیے تیار بیٹھے. کہ سنت پہ، سنت کو چھوڑ دو تو گناہ تو کوئی نہیں نا جی، کر لو تو ثواب ہے. اچھا چلو بھائی، ایک دن آپ نے بھی مرنا ہے، ہم نے بھی مرنا ہے، اور اس دن سامنے آئے گی بات فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، اس دن نظر آئے گا کہ گدھے پہ سوار ہیں کہ گھوڑے پہ سوار ہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ زیادہ عزت والا ہے یا غیروں کا طریقہ زیادہ عزت والا ہے؟ کیا ہو گیا ہمارے ایمان کو؟ دل ہی مر گئے. جب محبتیں مٹ جاتی ہیں تو اتباع بھی مٹ جاتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والنجم، قسم ہے ستارے کی، اذا ہوا، جب وہ ٹوٹتا ہے یا مدار پہ چلتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. داؤد علیہ السلام سے کہا خواہش کے تابع نہ ہونا، اور اپنے نبی کے، اپنے حبیب کے بارے میں قسم کھائی، اور پھر کہا مجھے قسم ہے ستارے کی، میرا حبیب خواہش کے تابع ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. یہ خواہش، یار اس کو کیا کر رہے، یہ خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں، خواہش کے مطابق بولتا ہی نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہش کے تابع ہونا یہ تو بڑا آگے کی بات ہے، خواہش کے مطابق بولنا یہ بھی میرے نبی نے نہیں، وہ اس سے بھی پاک ہے. اور واضح کروں، حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں، مجھے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں تو کیا پتہ غصے میں آدمی کیا کہہ جائے، اپنے جیسا سمجھا نا، غلطی لگ گئی تو کیا پتہ غصے میں اللہ کے رسول کچھ ایسی بات کر جائیں. تو بھائی سوچ سمجھ کے لکھا کرو. تو یا رسول اللہ آپ بتائیں لکھوں کہ نہ لکھوں؟ آپ نے فرمایا اکتب، لکھو. فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جو میری جان کا مالک ہے. پھر اپنی زبان کو باہر نکالا، یوں پکڑا، کلا یخرج من ھذا اللسان الا الحق، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ آپ قرآن سے فرق دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیسے اپنے نبی کا مقام قائم فرما رہا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پہ بلایا، تو موسیٰ علیہ السلام دوڑے ہوئے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوڑتی کیوں آئے ہو؟ ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ دوڑتی کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ، بھائی کیا کر دیا اس کو سنانا چاہتے ہیں؟ 400 کا آدمی بیٹھا ہوا، جتنا مجمع ہو اتنی آواز ہونی چاہیے. یہ آج کی جہالت ہے، 100 آدمی ہوتے ہیں 50 لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں، سارے محلے کی نیند حرام کر دیتے ہیں. یہ حرام ہے ایسا کرنا. 10 آدمی درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، سارے محلے کو درس سنا رہے ہوتے ہیں، حرام ہے یہ. یہ مسجد کی بھی بے ادبی ہے، اور پڑوسیوں کے حق تلفی ہے. اتنی آواز رکھو جتنی سمجھنے کی ضرورت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دوڑ کے اس لیے آیا ہوں، اجل تو الی کا رب لتربا، اے اللہ میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں کہ مالک نوکر کو بلائے تو نوکر بھاگ کے آئے تو مالک کو خوشی ہوتی ہے، تو میں اس لیے بھاگ کے آیا ہوں تاکہ تو خوش ہو جائے. یہ بات سمجھیں آپ، لتربا، تو خوش ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ اپنی محبوب کو یوں فرما رہا ہے ولسوف یعطی کا ربک فتربا، اے میرے حبیب آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. ہاں یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے، اس میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا، آپ عربی نہیں سمجھو گے، میرے پاس اردو کے اتنے الفاظ کوئی نہیں کہ میں اس آیت کی صحیح عظمت آپ کے سامنے پیش کر سکوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن میں سب سے بلند آیت ہے، یہ کعبہ قوسین سے اونچی آیت ہے، یہ تو عوام میں مشہور ہے یہ. لیکن علمی بات یہ ہے کہ ولسوف یعطیک ربک فترضى، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے. یوں سمجھیں کہ سارے جہان کو تو اللہ کہتا ہے مجھے راضی کرو، اور خود کہہ رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو راضی کروں گا، کیا کہنے اس محبوب سے. تو میرے بھائیو اللہ الہ الا اللہ، اس کو میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ کے بن کے چلیں. کیسے چلیں؟ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے پابند بن کے چلیں. اور طریقے کی پابندی تب آتی ہے جب عظمت محبت ہو، نہ عظمت ہے نہ محبت ہے تو ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکلو اور ان کے تذکرے کرو، کہ تذکروں سے محبت پیدا ہوتی ہے اور جان لگانے سے اور مال لگانے سے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت خود آتی ہے، پھر کوئی نہیں کہے گا جی سنت ہے کوئی بات نہیں، وہ تو مر مٹیں گے۔ پائے سب گو سید مجنو خلق پرسد نیچے سوچ، لوگوں نے دیکھا مجنو کتے کے پہنچے عمرا، انہوں نے کہا پاگل یہ کیا کر رہا ہے، یہ ناپاک کو پہنچے عمرا ہے۔ اس نے کہا ان سگے در کو لیلا گاہ گاہ رفتبوت، کہ بھائی بات یہ ہے یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے اس لیے اسے چنتا ہوں، اس لیے اچھا لگتا ہے، ہمیں حضور کی سنت اچھی نہ لگے تو ہم تو کیسا ایمان لیے پھرتے ہیں دلوں میں، یہ کیسا ایمان ہے جو خود ہی فتویٰ دے رہا ہے سنت کی خیر ہے، کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، محبت تو ایسی چیز ہے کہ ناپاک کے پونچ چاٹنے پہ مجبور کر دے۔ یہ تو کسی فارسی نے کہا ہے نا، وہ خود مجنو، اس کا نام تھا توبہ، نام توبہ تھا، کام توبہ والا نہیں کیا، اس کا نام تھا توبہ۔ وہ کہتا امر علی الدیار دیار لیلا اقبل ذل جدار وذل جدارا وما حب الدیار شغفن قلبی ولیکن حب من سکن الدیارا، میں لیلا کی گلی سے گزرتا ہوں، کبھی یہ دیوار چنتا ہوں، کبھی یہ دیوار چنتا ہوں۔ لوگ پوچھتے ہیں دیوانے دیواروں کو کیوں چنتا ہے، میں کہتا ہوں دیواروں کے پیچھے جو رہتا ہے اس کی محبت مجھے یہاں محسوس ہوتی ہے، اس لیے اس کے پتھر کو بھی چنتا ہوں۔ محبت مشقت اور قربانیوں کے ساتھ اترتی ہے۔ نام غلام رسول اور کام باغی رسول، یہ کیسی غلامی، نام غلام نبی، کام ایک بھی غلامی کا کوئی نہیں۔ تو تبلیغ کوئی جماعت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت کا ممبر بنانے آئے ہیں، یہ کلمے کی محنت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا ایسا تعلق قائم ہو جائے کہ دل میں اتر جائے لا الہ الا اللہ اور وجود میں اتر جائے محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کی جگہ دل ہے اور محمد الرسول اللہ کی جگہ جسم ہے، گھر ہے، دفتر ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، معاملات ہے، زراعت ہے۔ یوں سمجھے کہ جب لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں لگتی ہے تو اس سے محمد الرسول اللہ کا تنا نکلتا ہے اور اس کے اوپر پھر شاخیں اور سایہ اور پھل اور پھول اور پتیاں اور ٹہنیاں، پھر کہیں اخلاق، کہیں کردار، کہیں امانت، کہیں دیانت، کہیں صدق، کہیں وفا، اور کہیں سخاوت، اور کہیں پاک دامنی، اور کہیں صداقت، کہیں شجاعت، کہیں نماز، کہیں روزہ، کہیں حج، کہیں زکات، کہیں حقوق العباد، کہیں خشیت، کہیں انابت، کہیں استعانت۔ یہ ساری صفات جب لا الہ الا اللہ کی جڑ دل میں اترتی ہے تو پورا وجود محمدی بن جاتا ہے اور پورا گھر محمدی بن جاتا ہے اور پورا دفتر محمدی بن جاتا ہے، پوری تجارت محمدی بن جاتی ہے، شادیاں محمدی طریقے پہ آتی ہیں، سارا نظام محمدی طریقے پہ آتا ہے جب لا الہ الا اللہ دل میں اتر جاتا ہے۔ تو تبلیغ یہ کوئی جماعت نہیں کہ ہم آپ کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ کلمے کی محنت ہے کہ بھائی وہ اللہ کو اپنا بنا لیں اور اس کو اپنا بنانے کے لیے محمدی بننا شرط ہے۔ کالا گورا ہونا کوئی اثر نہیں رکھتا، قریشی پٹھان ہونا کوئی اثر نہیں رکھتا، وہاں محمدی بن جائے پھر بلال بھی ہے تو عزت پائے گا، صہیب ہے تو عزت پائے گا، عمار ہے، خبیب ہے، خباب ہے، سلمان ہے، ابن مسعود ہے، یہ زمین و آسمان کے سردار بن جائیں گے اگر یہ محمدی بن گئے۔ حسب نسب کے فیصلے نہیں ہوتے، میں تو تبت یدا ابی لہب و تب کب، قرآن اعلان نہ کرتا۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں دو نسبتیں ہیں، ایک نسبت نبوت ہے، ایک نسبت ختم نبوت ہے۔ نسبت نبوت ہمیں آپ والی زندگی کا پابند بناتی ہے کہ عبادات ہوں، تو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پر جب نماز ہو تو مدینہ ٹاؤن سنسان ہو جائے، گھروں کی حرکت رک جائے، بازاروں کی دفتروں کی رک جائے اور چلتا کام رک جائے، اللہ اکبر کی صدا سارے مردوں کو مسجد کی طرف دوڑائے اور ساری عورتوں کو مصلے کی طرف دوڑائے اور سب کے کام رک جائیں، یہ عبادات کا پہلو ہے جو اللہ کا رسول ہمیں دے کر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ ایسے باتیں کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے، جو ہی اذان ہوتی تو آپ ایسے بدل جاتے تھے جیسے ہمیں پہچانتے ہی نہیں۔ پھر مال کا حق ہے کہ اگر اللہ نے رزق دیا تو زکوٰۃ ادا کرے، زمین ہے تو عشر ادا کرے، نماز سے، روزے سے، حج سے زکوٰۃ کا فریضہ اگر ناقص رہ گیا تو آگ سے نہیں بچ سکتا، یہ مال کا حق ہے۔ بشر حافظ ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے، کہنے کہ تمہارے لیے 40 روپے پہ 1 روپیہ اور میرے لیے 40 روپے پہ 41 روپے۔ کہنے گے وہ کیسے؟ کہا تمہارے لیے تو 40 پر 1، 80 پہ 2، 100 پہ 2.5 اور میرے لیے 41 تو اس لیے کہ جو پڑے ہوئے وہ خرچ کیے، اور 41واں اس لیے کہ یہ 40 جمع ہونے کا انتظار کیوں کیا تھا، اس کے جرمانے میں 41واں روپیہ میرے لیے ہے۔ کی رکھ لو، کل کی ساری خرچ کر دو۔ آپ باغ میں تشریف لائے تو گری پڑی کھجوریں کھانے لگے۔ عبداللہ بن عمر ساتھ تھے، آپ نے کہا عبداللہ کھاتے نہیں، کہا یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے بھوک ہے، آج چوتھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا۔ اور اے عبداللہ وہ کیا دن ہوگا جب میری امت کے گھر میں ایک ایک سال کی روٹی پڑی ہوگی، پھر بھی روزی کے بارے میں شک کریں گے کہ کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کھائیں۔ اور یاد رکھو عبداللہ، نہ میں کوئی خزانہ جمع کروں گا، نہ کوئی درہم جمع کروں گا، نہ کوئی دینار جمع کروں گا، نہ کل کے لیے کچھ بچا کے رکھوں گا۔ آپ تشریف لائے تو بلال رضی اللہ عنہ آپ کے خزانچی تھے، تو دیکھا ڈھیر پڑا تھا اوپر چادر پڑی ہے۔ تو آپ نے کہا بلال کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ کھجوریں ہیں کل کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ کان فقیا بلال ولا تخش من آمن بالعرش اقلالا، اے بلال جا خرچ کر دے پر عرش والے سے تنگی کا ڈر نہ کر۔ تو عبادات میں صرف نماز نہیں، مال کی عبادت زکوٰۃ ہے۔ سونا ہے اور کوئی زکوٰۃ نہیں دیتی، وہی سونا ان کے لیے سانپ بن جائے گا۔ پیسہ ہے گن کے زکوٰۃ نہیں دیتے، بھائی ہم نکالتے رہتے ہیں نکالتے رہتے، بھائی گنو کتنے ہیں، اس کی زکوٰۃ گن کے دو، پھر جھکتا تو لو کہ زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو جب بنایا تو کہا بولو، انہوں نے کہا افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میری عزت کی قسم تیرے اندر بخیل داخل نہیں ہوگا۔ سمجھے بھائی، بخیل داخل نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے، وہ تو فرض ادا کر کے نکل گیا، بخل سے نکل گیا، سخاوت میں نہیں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو سخی محبوب ہے، پسند ہے۔ شیطان نے کہا عبادت گزار بخیل سے نہیں ڈرتا ہوں، فاسق فاجر سخی سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ مال کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے ہمیں اخلاقیات ملے کہ ہمارا معاشرہ آج کا انتقامی معاشرہ ہے، بھائی بھائی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، خاوند بیوی کو معاف کرنے کو تیار نہیں، بیوی خاوند کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں اخلاق سکھائے اور معاشرہ دیا جس کی تین بنیادیں بنائیں۔ تفصل من قطعک، میرے اخلاق یہ ہیں کہ جو توڑے اس سے جوڑو۔ وتعطی من حرمک، میرے اخلاق یہ ہیں جو نہ دے اس کے گھر جا کے دو۔ وتعف عن من ظلمک، جو ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ یہ میرے اخلاق ہیں۔ اور آپ نے کہا میں ضامن ہوں، تم یہ تین باتیں اپنا لو، جنت الفردوس میں گھر لے کے دے دوں گا۔ یا یہ وعدہ نماز پہ نہیں ہے، یہ وعدہ اخلاق پہ ہے کہ اپنے اخلاق بلند کرو اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ سے گھر لے لو. ایک صحابی آیا سامنے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھا ادھر آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق. پھر یہاں سے اٹھا پیچھے آ کے بیٹھا، یا رسول اللہ دین کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے یوں مڑ کے دیکھا کہ بھائی تو کب سمجھے گا؟ دین یہ ہے کہ غصے نہ ہوا کر، وہ بھی اخلاق. ہمارا تو انتقامی معاشرہ ہے، اگر میاں کی کسی سے لڑائی ہو جائے نا تو بیوی سے کہتا ہے کہ گھر کو نہیں جاؤں، نہیں تو اتنے ٹنگا باندھ دے سا. اور بیوی کی کسی سے لڑائی ہو جائے تو وہ خامن سے کہتی اگر تو اس کے گھر میں گا تو یہ روٹی نہیں پکا کے دوں گی. یہ انتقامی اخلاق ہیں. بیٹی کا قاتل حبار بن اسود، حضرت زینب کو برشا مالنے والا، مکے میں آیا، یا رسول اللہ معاف کر دیں. آدمی کا جو معاف کیا. چچا حضرت حمزہ کا قاتل، سب سے زیادہ دنیا میں جو آپ کو دکھ پہنچا ہے روحانی طور پر، وہ حضرت حمزہ کی شہادت کا پہنچا ہے کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئیں، یہاں تک کہ جبریل کو بھاگنا پڑا. یا رسول اللہ، اللہ نے بھیجا ہے، کہہ رہے ہیں غم نہ کر، رو نہیں، میں نے حمزہ کو عرش پہ لکھا ہے، حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسول ہی، حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے. اس کا قاتل مدینے میں مسلمانوں کرا کر معافی مانگی، صحابہ اٹھے قتل کرنے کے لیے، آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کلمہ پڑ چکا ہے، ہم نے معاف کیا. پھر کہنے کہ تو وحشی ہے؟ کہ جی میں وحشی ہوں. کہ یہاں بیٹھو. کہنے کہ میرا چچا تو شیروں جیسا جوان تھا، تم اسے قتل کیسے کر دیا؟ مجھے قصہ تو سنا. تو اس نے جب سارا قصہ سنایا تو پھر آپ زارو قطار رونے لگے. پھر آپ نے فرمایا وحشی میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. اس کے باوجود اسے معاف کر دیا. نماز پڑھنا آسان ہے، سو نفل کسی سے پڑھوا لو اور اسے کہ اس کو معاف کر دو، کہے گا معاف کوئی نہیں کرنا، ہزار اور پڑھا لو. کہے گا سو اور پڑھا لو، معاف کوئی نہیں کرنا. یہ نفاق کے جراثیم ہیں، اگر یہ لے کے مر گئے تو ہماری قیمت بہت تھوڑی پڑے گی. تو ہم اپنے اخلاق کو بنائیں، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے کے اپنے انوارات ہیں، اور حسن اخلاق کے اپنے انوارات ہیں، جس کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ترازو میں سب سے وزنی عمل حسن اخلاق ہوگا. تو یہ ہم تبلیغ میں محنت کر رہے ہیں، کلمے پر، نماز پر، اخلاقیات پر، اخلاص پر، کہ اس ساری محنت سے مراد اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، دنیا مقصود نہ ہو، بڑا بننا مقصود نہ ہو، اپنی مشہوری نہ ہو، مشہوری نہ ہو، اللہ کی رضا ہو، دنیا داخل نہ ہو. پتہ ہماری دنیا کتنی داخل ہو گئی ہے؟ مسجد میں یہ نماز کا کیلنڈر لا کر لٹکائیں گے، نمازوں کے اوقات نیچے لکھا ہوگا مون الیکٹرک سٹور مدینہ ٹاؤن. کیا مطلب؟ مسجد میں بھی کاروبار کر گئے کہ ہماری دکان سے سودا لو. ایک پنکھا بھی دیتے ہیں تو حاجی محمد بوٹا ہدیہ برا ہے مسجد. ہم اپنے آپ کو مٹا دیں کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، صرف اللہ کو پتا ہو اور کسی کو پتا نہ ہو، پھر دیکھو اللہ کیسی قیمت لگاتا ہے. ہم لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، نہ آہ نہ واہ. ایمان سیکھنا فرض ہے، عبادات کا سیکھنا فرض ہے، اخلاق کا سیکھنا فرض ہے، اور اخلاص کا سیکھنا فرض ہے، یہ چار باتیں دل میں اتارنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. ایمان نہیں تو کافر ہو گیا, عبادات نہیں تو پہلے سوال نہیں فیل ہو گیا. کہ پہلا سوال ہی قیامت کے دن نماز کا ہے, اگر نماز کوئی نہیں تو سیدھا جہنم میں. پھر اگر معاملات کوئی نہیں ہیں تو پہلے سوال میں تو پاس ہو گیا, دوسرے سوال میں اٹک گیا, کسی کا حق مارا, کسی کو گالی دی, کسی کی زمین دبائی, کسی سے بدتمیزی کی, کسی کے ساتھ بدخلاقی سے پیش آیا, تو وہ سارے اس کی نیکیاں اٹھا کے لے گئے اور یہ خالی ہاتھ جہنم میں چلا گیا. اور اگر اخلاص کوئی نہیں تو سارا عمل مردود ہو گیا کہ اللہ کے لیے کیا ہی نہیں. تو یہ بنیادی باتیں ہیں جو تبلیغ میں سیکھنے کی دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو گھروں سے نکل کے سیکھو میرے بھائیو, یہ گھر بیٹھے سیکھنے کا سودا نہیں ہے. پھر دوسری نسبت ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ختم نبوت کی ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. آخری لا نبی عبادہ ہو, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اچھا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو دنیا میں اسلام کون پھیلائے؟ مدینہ ٹاؤن والے کہتے ہیں ہمیں تو, ہم تو فارغی نہیں. کوئی کہتا میں ملازم ہوں, کوئی کہتا میں تاجر ہوں, کوئی کہتا میرے چھوٹے بچے, کوئی کہتا میرا میں تو مزدور آدمی ہوں, غریب آدمی ہوں, تازہ روٹی جماتا ہوں, اور ساری دنیا کے پاس ادھر موجود ہیں. تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ نبی تو ہیں سارے عالم کے, اور اب بھی اس وقت دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ دنیا میں مسلمان بھی کوئی قوم ہے, اسلام بھی کوئی مذہب ہے. چلو ان کو چھوڑو, اپنے اپنے مسلمان جو دین سے ہٹے پڑے ہیں, 95% لوگ فیصل آباد میں نماز نہیں پڑھتے, 1000 میں سے 999 لوگ ہیں جو غلط طریقے پہ کمائیاں کر رہے ہیں, 1000 میں 1 آدمی آپ کو ملے گا جو حلال کماتا ہو, اور وہ جو حلال کمانے والا ہے وہ ان میں اگر ان کو جمع کیا جائے تو ان میں آپ کو ایک بھی ایسا نظر نہیں آئے گا جو خرچ بھی صحیح کرتا ہو. کہ چونکہ سوال دو ہیں, کمایا کہاں سے تھا, دوسرا سوال کہاں خرچ کیا تھا. گھر پہ ہی 2 کروڑ لگا دیے, شادی کے پہ ہی 50 لاکھ لگا دیے, ایک رات کا جوڑا ہی 1 لاکھ کا بنا دیا, تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں کہ میری حلال کی کمائی ہے, اپنی بیٹی کو حلال کما کے دے رہا ہے ظالم. یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اس 1 لاکھ کے جوڑے میں 10 غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے, یہ یہاں کیوں خرچ کیا تھا, یہ ساری عورتوں کی گردنیں پکڑی جائیں گی, یہ کریم ناک نہیں رہتی ناک نہیں رہتی. حلال کمانا بھی فرض ہے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرنا بھی فرض ہے. اگر غلط جگہ پہ خرچ ہوگا تو اس پر بھی پکڑے جائیں گے, کیونکہ پیسہ اپنا تو ہے نہیں, اللہ نے دیا ہے, وہاں خرچ کرو جہاں اللہ کہتا ہے, وہاں مت خرچ کرو جہاں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا, دروازے پہ پہنچا نا تو وہ بیوی سے لڑ رہے تھے, تو نے رات کو چراغ میں بتی موٹی ڈالی جس سے تیل زیادہ جل گیا. وہ کہنے لگا لے یہ اتنا بخیل آدمی جو چراغ کی بتی پہ بیوی سے لڑ رہا ہو یہ مجھے کیا دے گا. پر مشہوری سنی ہوئی تھی اس لیے انہوں نے کہا چلو آزماتے لوں. جب دروازے پہ دستک دی انہوں نے کہا جی میں سائل ہوں, نہ پوچھا کیا چاہیے کتنا چاہیے, گئے تھیلی اٹھا کے لائے, اس میں 3000 درہم تھے یا کتنے تھے, کہا لے جا. وہ حیران ہو کر کھڑا ہو گیا, کہنے لگا ایک بات تو بتاؤ, بیوی سے تو لڑ رہے تھے کہ بتی موٹی کر دی اور مجھے اتنے دے دیے جو آئندہ نسلوں کے لیے کافی ہیں, یہ کیا چکر ہے؟ کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا, یہ اللہ کو دے رہا ہوں. تو خرچ کہاں کرنا ہے یہ بھی سیکھنا پڑے گا. تو اب نبی تو ہے کوئی نہیں, نبی آئے گا کوئی نہیں, تو یہ سوال اٹھتا ہے پھر کس کے ذمے ہے اس بھٹکی انسانیت کو اللہ کا پیغام سنانا؟ ہم اپنے ذمے نہ سمجھیں ایک منٹ کے لیے, تو 4 ارب کافر ہیں, 1 ارب مسلمان ہیں, ان 1 ارب مسلمانوں میں کوئی 2% ہیں جو صحیح طریقے پر ہیں, 98% وہ خواہشات کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ اس کا اپنے اندر سے سوال اٹھا کے اندر سے اس کا جواب تلاش کریں کہ ان ساری دنیا کے انسانوں کو اسلام کا پیغام پہنچے اور یہ 1 ارب مسلمان توبہ کریں, یہ بڑی ذمہ داری کس پہ آتی ہے؟ تو تبلیغ میں یہ دوسری محنت ہو رہی ہے، یہ دوسری بات سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تبلیغ اپنا کام سمجھیں، تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں. ہم اس لیے تبلیغ میں نہیں جاتے کہ ہم نے تبلیغی جماعت میں وقت لگایا ہوا ہے یا ہم نے رائن میں پڑا ہوا ہے، اس لیے نہیں. نہیں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو، اخرجت نکالے گئے ہو، کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لوگوں کے لیے نکالے گئے، کیا کرنا ہے؟ سڑکیں بنانی ہیں، ہسپتال بنانے ہیں؟ نہیں، وہ کام کرنا ہے جو تمہارے سوا کوئی نہ کر سکے، کیونکہ ہسپتال تو کافر بھی بنا سکتا ہے. گنگا رام کا ہسپتال ابھی بھی کھڑا ہوا ہے، گلاب دیوی ہسپتال ابھی بھی موجود ہے، لیڈی ولنگٹن ہسپتال ابھی بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کوئی اور کام ہے جو تم سے لینا ہے، جو صرف تم کر سکتے ہو اور کائنات کا کوئی فرد نہیں کر سکتا. وہ ہے تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بھلائی پھیلاؤ یعنی کلمہ پھیلاؤ اور برائی مٹاؤ یعنی شرک مٹاؤ. یہ کام صرف تم کر سکتے ہو. اور اخرجت کا جو لفظ ہے یہ یہاں جو معنی دے رہا ہے یہ بہت عظیم شان معنی دے رہا ہے. اخرجت کا مطلب یہاں آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے گھر میں ولیمہ ہے اور آپ نے ایک کو فون کیا، ایک کو کارڈ بھیجا، ایک کے پاس نوکر بھیجا کہ ہمارے ولیمے میں تشریف لائیں، اور ایک کے پاس آپ خود چل کے گئے کہ آپ میرے گھر ولیمے میں تشریف لائیں. جس کے گھر آپ خود چل کے گئے ہیں اس کو آپ نے سب سے زیادہ عزت دی ہے. یہ میری بات نہیں ہے، ہمارے دیہاتوں میں ہمارے ہاں اس کو اتنا پرکھا جاتا ہے کہ وہ یاد رکھتے ہیں کہ فلاں کو ہم بلانے گئے تھے، وہ ہمیں بلانے آئے گا تو ہم جائیں گے، اگر نوکر بھیجے گا تو ہم نہیں جائیں گے. ہمارے دیہاتوں میں اتنا دستور ہے. ایک دفعہ میں گیا ہوا تھا جماعت میں باہر، تو میں نے گھر فون کیا، میرے چچا نے اٹھایا، میں نے کہا وہ آج تو فلاں عزیز کی شادی تھی، آپ گئے نہیں؟ کہنے گئے میری بیٹی کی شادی ہوئی تھی نا، تو میں انہیں خود بلانے گیا تھا. ان کی بیٹی کی شادی تھی، انہوں نے نوکر بھیجا تھا، میں نہیں جاؤں گا. خود بلانا اعزاز سمجھا جاتا ہے. مطلب میں یہ بتانا چاہتا ہوں، خود بلانے کے لیے جانا. تو لفظ اخرجت یہاں یہ مطلب ادا کر رہا ہے کہ اے امت محمد، تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہے، تمہارے دروازے پہ آیا کھڑا ہے تمہیں بلانے کے لیے، آؤ. اخرجت یہ بڑا عجیب لفظ ہے. اخرجت یہاں کئی لفظ استعمال ہو سکتے تھے، ظہرت، طلعت، خرجت، برزت، خلقت، نشأت، انشأت، اخرجت، ہزاروں لفظ چھوڑ کے اخرجت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا. ہمیں ایک مقام بخشا ہے اور ہمیں ذمہ داری سمجھائی ہے کہ تمہیں میں نے بلایا ہے، آ جاؤ. کس لیے بلایا ہے؟ اسلام پھیلانے کے لیے. اور جسے خود بلایا جائے اس کا اعزاز بھی زیادہ ہوتا ہے، جسے خود بلایا جائے اسی کمیوں سے چشم پوشی بھی کی جاتی ہے، جسے خود بلایا جاتا ہے اس کو آگے آگے بٹھایا جاتا ہے. اور نوکر کے ہاتھ سے پانی ایسے ذرا چھلکا اور دسترخوان پہ گرا، تو آپ نے اس کو ایسی تھوڑی نظروں سے، غصے بھری نظروں سے دیکھا، بدتمیز پانی گراتا ہے. جس کو خود بلا کے لائے تھے اس کے ہاتھ سے پورا جگ گر گیا دسترخوان پہ، تو آپ اس کو بھی لڑیں گے؟ آپ کیا چھپڑی بات نکل گئے، کیا بھائی پانی بھر لے کے آؤ، ایسا کرتے ہی نہیں کرتے. کیوں؟ اس سے کترا گرا تو ڈانٹا، اس سے جگ ہی گر گیا تو اچھا کوئی نکل نکل نہیں. اور لوگ ابھی ٹیشو پیپر لانا، یہ خوش کر دو، پہلے والا خوش کرو. یہ سنت کے ساتھ اللہ نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بچھڑے کی پوجا کی، اللہ نے کہا ان کی توبہ یہ ہے انہیں قتل کرو، تو وہ کہنے کہ اللہ سے جاؤ ویسے ہی معاف کر دو، اللہ سے کرو. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ آئے، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری قوم کو معاف کر دیا ہے، پر معافی قتل ہے. لیکن تیرے بعد میرا حبیب آ رہا ہے، اس کی امت جتنے مرضی گناہ کر لے وہ صرف کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، ان کو خالی بول پہ معاف کر دوں گا. جسے خود بلایا جاتا ہے اس کی پھر رعایت کی جاتی ہے. عجیب نخرے اٹھائے، ایک بدو آیا، یا رسول اللہ میں مر گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا روزہ رکھ کے بیوی کے پاس چلا گیا. ہم نے کہا تیرا بھلا ہو جائے. اے غلام آزاد کر. کہا کسے آزاد کروں، میں خود غلام ہوں، مطلب میں فقیر آدمی ہوں، کسے آزاد کروں؟ آپ نے فرمایا 7 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہنے لگا مجھ سے بڑا کوئی مسکین ہو تو اس کو کھلاؤں. تو آپ نے فرمایا اچھا پھر 7 روزے رکھ. کہنے لگا ایک روزے میں یہ چند چڑھایا، 7 روزے میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے کہا اچھا بیٹھ جا. جو بیٹھ گیا تھوڑی دیر ہوئی تو ایک شخص آئے انصاری، یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے. تو آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا جی بیٹھے ہوں. کہا جا مدینے کے 7 مسکینوں کو کھلا دے. کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم مدینے میں مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، آپ کسے کھلانا چاہتے ہیں؟ مجھے ہی دے دیں. تو آپ ہنستے کہنے کے جا تیرے ہی لیے ہے، پر یہ گنجائش صرف تیرے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. سزا کا جرمانہ خود کھایا جائے، یہ بھی کسی امت میں ہوا؟ جرم کا جرمانہ مجرم کھائے، جرم کا جرمانہ مجرم کو کھلایا جائے، یہ اسی امت کی شان ہے. اخرجت، اللہ تعالیٰ کرم، میں تمہیں خود بلانے آیا ہوں، آ جاؤ. کیا کرو؟ تبلیغ کرو. اور کیا کرو؟ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے نہیں، میرے حکم کی وجہ سے تبلیغ کرو. تو ہم ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے مکلف ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اور سارے عالم میں اس کی صدا لگانا اپنے ذمے سمجھتے ہیں. فلیبلغ الشاہد الغائب، آپ نے فرمایا غائبین تک شاہدین میری بات پہنچا دیں. اور یہاں لفظ شاہد استعمال ہوا ہے، عالم، عامل، دو لفظ اور بھی آ سکتے تھے. عالم میری بات آگے پہنچائیں، عمل والے میری بات آگے پہنچائیں، یہ نہیں کہا. کہ شاہدین میری بات غائبین تک پہنچائیں. یہ جو لفظ شاہد ہے اس کا خلاصہ آپ کو بتاؤں کہ لفظ شاہد نے امت کے کسی فرد کو نہیں چھوڑا، نہ کسی مرد کو نہ کسی عورت کو، سب کو تبلیغ کی ذمہ داری میں لپیٹ لیا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نبی کہتا علماء میری بات پہنچائیں تو ہماری چھٹی، ہم اپنے مزے کرتے، دین پہ چلتے، تبلیغ نہ کرتے. اگر اللہ تعالیٰ کہتا عمل والے تبلیغ کریں تو بھی ہماری چھٹی، پھر صرف کوئی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے تبلیغ کر سکتے، پھر ہما شمانی کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا شاہدین میری بات پہنچائیں، اس کا مطلب یہ ہے علم ہے پھر بھی دعوت دو، علم نہیں پھر بھی دعوت دو، عمل ہے پھر بھی دعوت دو، عمل کوئی نہیں پھر بھی دعوت دو. یہ عمل ایسا مبارک ہے کہ امت کے ہر فرد کے ذمے کر دیا گیا. تو ہم تبلیغ کو نہ تبلیغ والوں کی وجہ سے کریں، نہ تبلیغ والوں کی وجہ سے چھوڑیں. کسی نمازی کی برائی دیکھ کر کوئی نماز نہیں چھوڑتا، کسی نمازی کی برائی دیکھ کر کوئی یہ کہتا ہے کہ چھوڑو جی نماز کو دیکھ لیا. کسی روزے دار کی برائی دیکھ کر کوئی روزہ نہیں چھوڑتا. کسی حاجی کا جرم دیکھ کر کوئی حج نہیں چھوڑتا. آپ کسی تبلیغ والے کی کمی دیکھ کر تبلیغ نہ چھوڑیں، یہ تو اللہ اس کے رسول کا ذمہ کیا ہوا کام ہے. اگر میں برا ہوں تو تبلیغ کا کام تو معاف نہیں ہوگا، اگر میں برا ہوں تو نماز معاف ہو گئی، اگر میں برا ہوں تو روزہ معاف ہو گیا، مسلمان برا ہے تو اسلام معاف ہو گیا. جیسے نمازی کی برائی سے نماز معاف نہیں، روزے دار کی برائی سے روزہ معاف نہیں، حاجی کی برائی سے حج معاف نہیں، تبلیغ والے کی برائی سے تبلیغ معاف نہیں. اگر یہ جماعت ہو، جماعت، پھر ٹھیک ہے، ان کے افراد دیکھو، اگر برے ہیں تو چھوڑ دو، اچھے ہیں تو کر لو. یہ جماعت نہیں ہے، یہ تبلیغ کے کام کا تعلق ختم نبوت سے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو آخری نبی مانا ہے. اس عقیدے کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیلانا ہمارے ذمے ہے. تو بھائیوں میرے ساری بات کا خلاصہ یہ دو باتیں ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی مان کے چلیں اور اس کے محبوب کے طریقے کو اپنا کے چلیں, اس کو سیکھنے کے لیے نکلیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہیں, آپ کا پیغام اوروں کو بھی پہنچائیں کہیں. دیکھو ایک بات واضح کروں, لوگ یوں سمجھتے ہیں خود عمل کوئی نہیں اوروں کو کیا کہنا, یہ بات غلط ہے. عمل کرنا ایک الگ حکم ہے, اوروں کو کہنا ایک الگ حکم ہے, یہ دو الگ حکم ہیں. روزہ رکھنا, تراویح پڑھنا دو الگ حکم ہیں. نماز پڑھو حکم ہے, اوروں کو نماز کی بات کرو یہ بھی حکم ہے. نماز خود بھی پڑھے اوروں کو بھی دعوت دے, اگر خود نہیں پڑھتا پھر بھی اوروں کو دعوت دے. اوروں کو دعوت دینا اتنا ضروری اللہ نے قرار دیا ہے کہ اس کے لیے عمل کو شرط قرار نہیں دیا. نجات کے لیے عمل شرط ہے. دوسری بات, پہلے سیکھ لو پھر کرو, یہ بات بھی صحیح نہیں. اس لیے کہ سیکھنا اور کرنا ایک وقت میں ہوتا ہے. جو آدمی گاڑی چلانا سیکھتا ہے تو ایک ہی وقت میں سیکھتا بھی ہے چلاتا بھی ہے. کبھی آپ نے دیکھا تو یوں کہے پہلے گاڑی چلانا سیکھوں پھر چلاؤں گا, وہ تو قیامت تک نہیں چلا سکتا. کوئی شخص یوں کہے پہلے تیرنا سیکھ لوں پھر پانی میں تیروں گا, یہ تو قیامت تک نہیں تیر سکتا. اس کا تیرنا اور سیکھنا بیک وقت ہوتا ہے. دین کا پھیلانا, دین کا سیکھنا بیک وقت ہوتا ہے. دوسری بات, پہلے خود ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو دعوت دو, یہ بات سرے سے غلط ہے. خود ٹھیک ہونا, جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھے شریعت میں وہی سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہم تو بالکل ٹھیک ہیں, یہی سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ متکبر ہیں. شیطان نے کوئی زنا کیا تھا, کوئی شرک کیا تھا, کوئی شراب پی تھی, کوئی جوا کھیلا تھا, شیطان نے تکبر کیا تھا اور تکبر سے برباد ہو گیا. یہ سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں یہ تکبر کی نشانی ہے. لہذا یہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے کہ پہلے ٹھیک ہو جاؤ پھر اوروں کو کہنا. اس لیے کہ جو آدمی جتنا ٹھیک ہوتا ہے نا اتنا اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے, اتنا اپنے آپ کو بگڑا ہوا سمجھتا ہے, اتنا اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے. لہذا یہ تصور تو کبھی آ سکتا ہی نہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. جسمانی صحت میں تو آدمی دعویٰ کر سکتا ہے میں ٹھیک ہوں, لیکن ایمانی صحت میں جتنا ایمان بڑھتا ہے اتنی توازن بڑھتی ہے, اتنی اپنی نفی بڑھتی ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ پہلے خود ٹھیک ہو جائے پھر اوروں کو تبلیغ کرو, یہ سیریسلی غلط ہے. اچھا اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اب میں تبلیغ کروں گا, تو یہ تو پہلے قدم پہ ہی متکبر ہو گیا. اس کی تبلیغ تو اسے دوزخ میں لے جائے. جو یوں کہے میں بھی بے عمل ہوں, میرے مولا تیرے بندوں کو دعوت دیتا ہوں, میں بھی شاید ٹھیک ہو جاؤں, مجھے بھی اللہ راہ راست مل جائے, یہ وہ جذبہ ہے جو اللہ اندر میں دیکھنا چاہتا ہے. پھر پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو, یہ جملہ بھی غلط ہے. ٹھیک کرنا کوئی آپ کے ہاتھ میں ہے؟ آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو ہدایت نہ دے سکے, بنو ہاشم کو ہدایت نہ دے سکے, یہ تو اللہ کے رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ کسی کے دل میں ایمان اتار دیں. بس ہاں اپنے گھر پر بھی میں لفظ بدلیں, ٹھیک کرنے کا لفظ نہ کرو, کیونکہ اپنے گھر پر بھی محنت کرو, اپنے پڑوس پر بھی محنت کرو, ساری دنیا میں بیک وقت محنت کریں. اس لیے میرے بھائیو خدا نہ خواستہ اگر اپنے گھر کا ٹھیک ہونا مقدر میں نہیں ہے تو پھر اوروں کو پر محنت کرنا چھوڑ دیں. اپنا گھر تو ٹھیک نہیں اوروں کو تبلیغ کرتے ہیں, یہ تانا تو نبیوں کو جا کے پڑے گا. حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا جبکہ سارا بنو ہاشم ابھی کافر پڑا ہوا تھا. بنو ہاشم میں حضرت علی, حضرت عباس, حضرت عقیل, حضرت حمزہ, چار آدمی مسلمان, باقی سارا خاندان ابھی کافر ہے. لیکن آپ نے قبیلوں کو دعوت دی, عام قریش کو دعوت دی, جب انہوں نے ٹھکرا دیا تو چھوڑ کے مدینہ چلے گئے. کیسر کو دعوت دی, کسرا کو دعوت دی, یہ انتظار نہیں کیا کہ پہلے بنو ہاشم مسلمان ہو جائیں, پھر بنو امیہ مسلمان ہو جائیں, پھر بنو عبد المناف مسلمان ہو جائیں, پھر پھر قصی بن کلاب مسلمان ہو جائیں, اچھا اب حزیل ہو جائیں, اب تیم ہو جائیں, اب بنو ابی ہو جائیں, اب بنو قاب ہو جائیں, بنو فہر ہو جائیں, بنو غالب ہو جائیں, اچھا اب سارا قریش مسلمان ہو گیا, اب میں مدینے جا کے تبلیغ کرتا ہوں. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. بیج بکھیرو, جس دانے کے مقدر میں پھٹنا ہے وہ درخت بن جائے گا. ہم اپنی اولاد پر بھی محنت کریں, لیکن یہ نظریہ غلط ہے کہ پہلے اپنی اولاد کو ٹھیک کرو پھر اوروں کو ٹھیک کرو. ٹھیک کرنا باپ کے ہاتھ میں نہیں, محنت کرنا باپ کے ہاتھ میں ہے. اور محنت میں صرف گھر کو کر کے اوروں کو چھوڑ دے, اس کا سنت سے ثبوت نہیں. مکی زندگی آپ کے سامنے ہے کہ مکے میں صرف 250 مسلمان ہوئے اور آپ مکہ چھوڑ کے چلے گئے. صرف 250 مسلمان تھے. 6 ہجری میں تو حضرت عمر مسلمان ہوئے ہیں اور اس وقت 40 عدد تھا. 6 سال میں صرف 40 آدمی مسلمان ہوئے, اور اوپر کے 4 سال میں حمزہ اور عمر کے اسلام لانے سے مسلمانوں میں طاقت پیدا ہو گئی, تو کوئی 250 مسلمان ہوئے اور آپ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے. محنت بیک وقت ہے, اپنوں پر بھی, گھر ہاں گھر والوں کا حق زیادہ ہے, اولاد پہ زیادہ محنت کریں. اسے ہم چلہ کہتے, چلہ باہر لگائے, سال اپنے گھر پہ محنت, 10 مہینے بچوں پہ محنت کریں. لیکن یہاں بچوں پہ کون محنت کرتا ہے؟ بچے گئے اسکول میں, میاں گیا دفتر میں, لیا گیا دکان میں, پھر بچے سکول سے آئے تو ٹیوشن ماسٹر نے پکڑ لیا, وہ پکڑ گئے ٹیوشن ماسٹر کے پاس, اور اتنے میں شام ہو گئی تو ٹیلی ویژن کھل گیا. اب ماں بھی ٹیلی ویژن کے سامنے, اور ابا آیا تھکا تھکایا, روٹی کھا کے وہ سو گیا, یا اس نے کوئی پروگرام دیکھا, پھر یہ بھی سو گیا وہ بھی سو گیا. آپ بچوں پہ محنت کون کرتا ہے؟ تم کو تو حوالے کے ہوئے سکول ماسٹروں کے ہاتھ میں, تو سکول ماسٹر بھی تربیت کر سکتے ہیں. اور آج کل کے سکول ماسٹر جو صرف تنخواہ لینا جانتے ہیں. میں جب تھا نا نونی جماعت میں, آیا نا سینٹر مال اسکول لاہور میں, تو میرے اردو کے استاد تھے آسم صاحب, تو میں نے کہا سر کچھ مجھے ٹائم چاہیے, مجھے کچھ اردو ادب پڑھنا ہے. فرمانے کے بیٹا جب مرضی آ جائے, میں اپنا علم بیچا نہیں کرتا, حکومت جو مجھے تنخواہ دیتی ہے اس میں میرا پورا گزارا ہو جاتا ہے, تم جب بھی آؤ گے میں تمہیں پڑھا دوں گا, میں علم کو بیچا نہیں کرتا. ایسے استاد تو کچھ تربیت کر سکتے تھے, یہ آج کے کیا کریں گے؟ یہ صرف پیسے کمانے کی مشین ہے. تو اولاد پہ آج کون سے ماں باپ ہیں جو محنت کر رہے ہیں؟ ہاں یہ محنت کر رہے ہیں, اسکول پڑھاؤ, اسکول پڑھاؤ, ٹیوشن پڑھاؤ, اسکول پڑھاؤ, ٹیوشن پڑھاؤ. کوئی درمیان میں کوئی مرا مرا کاری آ کے 15 منٹ ان کو الٹا سیدھا قاعدہ بھی پڑھا جاتا ہے, چل بھائی ہم نے بچوں کی تربیت کر دی. یہ کیا تربیت ہے؟ ان کو جنگل کا جانور بنا دیا. ہم کو 4 مہینے باہر لگائے, پھر سال میں چلہ باہر دے, مہینے میں 3 دن باہر دے, تو 10 مہینے, 27 مہینے کے 27 دن, سال کے 10 مہینے اپنے گھر پہ محنت کریں, اپنے بچوں کو وقت دیں, اپنی بیوی پر وقت دیں, اپنے ماں باپ, بھائی بہن, رشتہ دار, پڑوسی, محلہ, اس سب پر محنت کریں. چونکہ ہم عالمی امت ہیں, ہم علاقائی امت نہیں, لہذا صرف اپنا گھر ہمارے سامنے نہیں ہے. لہذا چلہ لگائیں گے اپنے ملک پر محنت کرنے کے لیے, 3 دن لگائیں گے اپنے اطراف میں محنت کرنے کے لیے, اور سال اور 7 مہینے کے لیے باہر دنیا میں جائیں گے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے. کیا پتا باہر والے ہم سے آگے نکل جائیں. اور ہمیں بھی دیکھ کے آ رہے ہیں, کینی گارڈ کا جو اجتماع تھا, یا بھی جو ہمارا سفر ہوا, کینی گارڈ کے اجتماع میں جو تشکیل ہوئی وہ 25% تھی, یعنی ٹوٹل مجمے کا 25% اللہ کے راستے میں نکلا. رائمنڈ کے اجتماع میں دانتوں پسینہ آتا ہے سارے سال کی محنت, اور 5% سے تشکیل ابھی تک نہیں بڑھی. یعنی آنے والے مجمے میں سے 5% جماعت میں جاتے ہیں, 95% گھر لوٹ جاتے ہیں. شہری راج کی 1.25 لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی, اور سارا یورپین ماحول, امریکن ماحول, اس میں آنے والے مجمے کا 25% اللہ کے راستے میں نکلا. ابھی فیصلہ باد کا اجتماع بھی ہو رہا ہے 14 تاریخ کو, اس میں بھی دیکھ لینا, شاید 1% بھی مشکل سے نکلیں. تو رب مبلغ او عام انسان، ہم سے بات لے کر اگلے ہم سے آگے نکل گئے. ٹورانٹو میں میرا بیان ہوا مستورات میں، عورتیں بیان سننے کے لیے آئیں، میں نے ایک عورت کو بے پرد نہیں دیکھا. اور کل ایک جگہ مستورات میں بیان تھا، اور اس میں 80% عورتیں بے پرد تھیں. ٹورانٹو میں، کینیڈا کے اندر 100% عورتیں برقع میں تھیں جو بیان سننے کے لیے آئیں. اور کل فیصل آباد میں بیان ہے، اور 80% عورتیں بے پرد تھیں. رب مبلغ او عام سامعین، اللہ کے رسول نے کہا بہت سے لوگ تم سے بات سن کر تم سے آگے نکل جائیں گے. اس لیے ہم نے بیک وقت سارے عالم پہ محنت کرنی، ساری دنیا پہ، سارے ملکوں پہ، سارے شہروں پر، اپنے ملک پر خاص طور پر، اپنے شہر پہ خاص طور پر، اپنے گھر پہ خاص طور پر. یہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط ہے، پہلے اپنے کو ٹھیک کرو، پھر اگلوں کو ٹھیک کرو، پھر اگلوں کو ٹھیک کرو. یہ ٹھیک کرنا کوئی مشین ہے کہ پرزے فٹ کر کے سکرو کو کس لے لو؟ یہ دل ہے جس پر اللہ کا قبضہ ہے. اللہ کو رو کے مناؤ، اللہ اس کو ہدایت دے دے. ٹھیک تو کرنا، اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا تو نوح علیہ السلام جیسا عظیم شان پیغمبر اور سامنے بیٹا ڈوب گیا، کفر میں ڈوب گیا. تو میرے بھائی، تبلیغ کو آپ تبلیغی جماعت کا کام نہ سمجھیں، تبلیغ کو اپنا کام سمجھیں. سارے عالم میں اس کی فضا بنانی ہے، اور ہر گھر تک اس پیغام کو پہنچانا ہے. اس کے لیے ہیں 4 مہینے چلہ، یہ تو سیکھنے کے لیے ہیں. 4 مہینے لگاؤ، چلہ لگاؤ، یہ سیکھنے کا ایک نظام ہے. سیکھنے کے لیے وقت تو چاہیے نا. جب میں 8 سال پڑھا تو 8 سال کوئی حدیث کی بات تو ہے نہیں. مدینہ منورہ تو جب مدینہ یونیورسٹی کے طلبہ آئے، مجھ سے کہنے لگے یہ 4 مہینے کہاں سے ثابت ہیں؟ میں نے کہا تم یہاں جو پڑھ رہے ہو کتنے سال کا کورس ہے؟ کہنے لگے 4 سال کا. میں نے کہا یہ 4 سال کا کورس کہاں سے ثابت ہے؟ تم یہ ثابت کرو، میں 4 مہینے ثابت کرتا ہوں. میں نے کہا یہ بھائی، یہ تو سیکھنے کا ایک نظام ہے، سیکھنے کی ترتیب ہے، اس میں وقت چاہیے. اور یہ ایسا کوئی بے سند بھی نہیں، بے دلیلہ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے 40 کا عدد بہت پھرایا ہے. آدم علیہ السلام کا پتلا 40 سال پڑا رہا، پھر رو ڈالی، زمین پہ اتارا، 40 سال رلایا، پھر توبہ قبول کی. تو آدم علیہ السلام کے 2 چولہے تو 40 سال کے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے ڈھیر پہ بٹھایا پورے 40 دن. موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، تورات عطا فرمائی، پورے 40 دن کا روزہ رکھوایا. کیسا روزہ؟ آج سحری کی اور 40 دن کے بعد افطاری کی، پھر تورات دی. اور یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بٹھایا پورے 40 دن. ابراہیم علیہ السلام بیٹھے آگ پہ چلہ، موسیٰ علیہ السلام بیٹھے طور پہ چلہ، یونس علیہ السلام بیٹھے مچھلی کے پیٹ میں چلہ. ہم نے 3 اکٹھے کر کے 3 چلے کر دی. اور حدیث پاک، من اخلص للہ 40 صباحا، جو 1 چلہ اللہ کے لیے فارغ کر دے، اظہر اللہ لہ، انبت اللہ لہ ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، تو اللہ اس کے دل کو حکمت سے اتنا بھر دیتا ہے کہ وہ چشمہ بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا بے سند بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے چلہ گھڑ لیا ہے، یہ ایسا بھی نہیں. پھر اور حدیث، آپ نے فرمایا کہ 40 دن جو تکبیر اولا سے نماز پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نفاق سے بری کر دے گا، دوزخ سے بری کر دے گا. چلہ اور وہ مسجد نبوی میں بھی 40 نمازیں ہیں، 45 کیوں نہیں، 35 کیوں نہیں، 55 کیوں نہیں؟ وہ حج کا حصہ تو نہیں، وہ الگ فضیلت ہے. 40 نمازیں جو باقاعدہ با جماعت پڑھے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. تو یہ 40 ایسے بیکار نہیں ہے، تو اس پہ میرے بھائیو کتنے چولہے آپ نے مدینہ ٹاؤن میں لگا لیا، تین چولہے تبلیغ کو دے دو، کتنے چولہے دفتر میں لگا لیے، اب کوئی ایک آدھ چولہا تبلیغ میں دے دیں، تو آپ بتاؤ بھائی کون بھائی ہے اس کے لیے ہمت کرتا؟